हेलो ओम श्री परमात्मने नमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधुः अतीन्द्रियो महामायो मोहोत्साहो महाबला महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश वपु श्रीमा नमे आत्मा महत्रिद्रे महेश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतां गतिः अनिरुद्धः सुरानन्दो गोविन्दो गोविदां पतिः मरिचीर्दमनो हंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभः सुतपः पद्मनाभः प्रजापतिः अमृत्युः सर्वदृक्सिंहा सन्दाता सन्धिमान् स्थिरः अजो धर्मशणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिहा गुरुर्गुरुतमो धाम सत्यः सत्यपराक्रमः निमिषो निमिषः स्रग्वी वाचस्पतिरुदारदेः अग्रणीर्ग्रामणिः श्रीमान् न्यायो नेता समीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दनः अह संवर्तको वन्ये रनिलो धरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृग्विश्वभुग्विभुः सत्कर्ता सत्कृतः साधु जन्नो नारायणो नरः असंकेयो प्रमेयात्मा विशिष्टः शिष्टकृच्छुचि सिद्धार्थः सिद्धसंकल्पः सिद्धः सिद्धिसाधनः श्रीकृष्णार्पणमस्तु। मनुष्य का जो कर्तव्य है उस कर्तव्य को लेकर और उस लक्ष्य को कैसा प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त करने की साधना कौन सी साधना, इनको लेकर यहाँ विचार कर रहे हैं। नारद जी बता रहे सुखदेव जी को, हे सुखदेव, वो जो आत्म तत्व है सर्वत्र विद्यमान होने पर भी, किंतु जो अज्ञान है, अविवेक है, मोह है, उसके कारण वो अनुभव में नहीं आ रहा है। इसलिए इन प्रतिबंधकों को हटाने के लिए कुछ हमारे पास सामग्री चाहिए, कारण चाहिए, साधन चाहिए। उन साधनों को ही आश्रय करके ये प्रतिबंधकों को हम हटा सकते हैं। उसमें सबसे पहले विद्या को बता दें। विद्या को लेकर हम लोगों ने कल विचार किया था। विद्या एक ऐसी चीज है, विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम। विद्या से बढ़कर कोई सौंदर्य नहीं है, कल विचार किया था। क्यों सौंदर्य है? सौंदर्य भी तीन प्रकार से बता दिया तामई ने। भौतिक सौंदर्य है इस चक्षु के द्वारा देखने वाला है, दैविक सौंदर्य है अलौकिक चक्षु के द्वारा देखने वाला है, और आध्यात्मिक सौंदर्य है ज्ञान चक्षु के द्वारा देखा जाता है। ये ज्ञान चक्षु कोई अलग नहीं है, विद्या ही ज्ञान चक्षु माना जाता है, इसलिए विद्या है सबसे सुंदर माना है। केवल इतना ही नहीं है, विद्या भी क्या है, प्रच्छन्न गुप्त धनम, विद्या को छुपा हुआ सुरक्षित धन माना है। विद्या को धन क्यों माना है, धन का मतलब क्या है, धन का प्रयोजन क्या है, तो इसलिए जो धन की जो आवश्यकता होती है, जब इसे सृष्टि चल रही है अनादि से, हमारा जो मूल पुरुष है प्रजापति माना जाता है। प्रजापति का मतलब है प्रजाओं का पति। वेद के प्रजापति शब्द किस में प्रयोग हो रहे वो प्रसंग को देखकर विचार किया जाता है। पिता को भी कहा दिया है प्रजापति, विराट को भी प्रजापति कहा दिया है, हिरण्यगर्भ को भी प्रजापति कहा दिया, किंतु हमारा मूल है हिरण्यगर्भ है, कार्य ब्रह्म है, वहां से सारे संसार उत्पन्न हुआ है। कि जो हमारा मूल पुरुष है जो प्रजापति है, उन्होंने भी धन की कामना की थी, ऐसी बात नहीं है। इसलिए जो धन है दो प्रकार का है, एक लौकिक धन है उसी का नाम है मानुष वित्त कहा जाता है, दूसरा एक जो धन है दैवी वित्त है उसको शास्त्र वित्त भी कहा सकते हैं। तो हमारे मूल पुरुष है प्रजापति है, उन्होंने भी धन की कामना की थी। बृहदारण्यक उपनिषद में प्रथम अध्याय में आता है, आत्मा एव इदमग्रासीत् एक एव सो अकामयता जायमेष्यात् अतः प्रजायेया अतः वित्तम मेषाद अतः कर्म कुर्वेता। वो पहले आत्मा ही था, आत्मा मतलब कार्यकारण संगात हिरण्यगर्भ रूप में था, और बैठे बैठे उसके मन में एक विचार आ गया, जैसा खाली जो मन है शैतान का घर माना जाता है, शुद्ध अंतकरण है ईश्वर की वाणी माना है, क्योंकि खाली यदि मन है शैतान के समान इधर उधर का जो अनात्म विषय का विचार करेगा, इसलिए मन को कभी खाली नहीं रखना चाहिए। इसका मतलब टीवी देखते रहना चाहिए, ये भी तात्पर्य नहीं है, अथवा मोबाइल में आजकल जो आता है क्या अंटर बिंटर व्हाट्सअप आज उसको देखता रहना, ये नहीं, मन को लगाना चाहिए शास्त्र का विचार में। यदि सुनना ही आपको भजन सुनिए, सुनना ही है सत्संग सुनिए, क्योंकि एक हमारा मन एक ऐसा चीज है उस सब कुछ को ग्रहण करता है, उसके सामने आप जो जो डालेंगे सारा वो ग्रहण करता है। एक ही हमारे पास साधन है, हमने पहले भी बहुत बार बता दिया, उस मन को ही यदि हम दूषित किया ऐसा भर दिया तो परमात्मा का कैसा हो सके। ठीक है कुछ अंश में आवश्यक है लौकिक भी, किंतु एक सीमा होती है, अति सर्वत्र वर्जितम शास्त्र में बता दिया है। यहाँ अत्यधिक जो होता है वहाँ सर्वत्र वर्जित माना। तो इसलिए वो प्रजापति भी बैठे बैठे उनके मन में विचार आ गया। तो उन्होंने सोचा विचार कि अरे मैं अकेला हूँ, अकेला तो क्या करे, उसके अंदर भी कामना आ गई। अब यहाँ किसी के मन में विचार हो सकता है, होना भी चाहिए। हम जिसको ब्रह्मा मानते हैं, हिरण्यगर्भ मानते हैं, हमारा मूल पुरुष मानते हैं, उसके अंदर कामना कहाँ से आएगी? उसके अंदर तो कामना नहीं होनी चाहिए। जिसके अंदर जो कामना आ गए तो उसको ब्रह्मा कैसा मानेंगे? आयो कामना का मूल कहाँ से? ये सृष्टि है अनादि माना है। तो इसलिए जो हिरण्यगर्भ भी वही व्यक्ति बनता है, साधक में जो साधना करते करते सबसे पहले उपासक पाप को नष्ट करता है वो हिरण्यगर्भ बनता है। इसलिए आया है पुराण आदि में, आगे हनुमान जी जाके हिरण्यगर्भ बनेंगे और बलि जाके इंद्र बनेंगे। तो जैसा जैसा जो उपासक उनमें भी सबसे पहले पाप को नष्ट करता है वो हिरण्यगर्भ बनता है। हिरण्यगर्भ बनने मात्र से, क्योंकि हिरण्यगर्भ भी एक शरीर है, ऐसा नहीं हमारे जैसा ही वो शरीर है, बस इतना है उनका शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, अव्याकृत पंचभूतों से बनाया हुआ। हमारा जो शरीर है पंचीकृत है, पंचभूतों से बना है, इसलिए आंख के द्वारा हम उसको देख सकते हैं। और हिरण्यगर्भ का शरीर है, प्रजापति का शरीर है, इस आंख से नहीं देख सकते। हाँ, उसको देखना है। कल ही मैंने संकेत किया था, दिव्यम ददाम इति चक्षु, ये दिव्य चक्षु के द्वारा आप देख सकते हैं। साधन के द्वारा प्राप्त हुए नेत्र के द्वारा उसको आप अवलोकन कर सकते हैं, इस चक्षु से नहीं होगा, क्योंकि उसका शरीर है, सूक्ष्म है, अपंचीकृत पंचभूतों से बना। तो इसलिए जन्मांतर की वासना उसके अंदर भी रहेगी। जब तक वासना सर्वथा नाश नहीं होगी, और वासना सर्वथा नाश भी तभी हो सकती है हृदय तत्व ज्ञान, ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं। ज्ञान होने के बाद ही, स्वरूप का बोध होने के बाद ही सारी वासना निवृत्त हो सकती, तब तक नहीं। यहां भी शंका हो सकती है, पहले वासना निवृत्ति है अथवा पहले ज्ञान होगा? यदि पहले ज्ञान हो गया, वासना रहते हुए ज्ञान कैसा हो गया? अब यदि ज्ञान हो गया उसके बाद वासना निवृत्ति, यहां भी संशय होता है। जैसा मान लीजिए दीपक जलाने से अंधकार हट गया अथवा अंधकार हटने से प्रकाश हो गया, प्रकाश आने से अंधकार हट गया अथवा अंधकार हटने से प्रकाश हो गया, ये भी विचारणीय। इनमें भी कोई कार्य कारण भाव नहीं बनता, क्योंकि दीपक जलाना ही अंधकार की निवृत्ति है। कार्यकारण भाव वही माना जाता है, वहाँ पूर्वपरक संगति होनी चाहिए। अव्यवहित पूर्वक्षण वृत्ति को कारण माना जाता है, अर्थात कार्य से कम आधा एक क्षण में पूर्व में होना चाहिए, उसी को कारण माना जाता है। और अव्यवहित उत्तर क्षण को कार्य माना जाता है, इसलिए वहां क्षण भेद होता है। अभी आपने दीपक जला दिया प्रथम क्षण में, दूसरे क्षण में अंधकार भागा होगा, ऐसा तो है ही नहीं। क्योंकि वहां कार्य कारण भाव नहीं बनता। एक क्षण में दोनों काम हो रहे, अर्थात प्रकाश की जो प्रादुर्भाव है, प्रकाश का प्राकट्य ही अंधकार की निवृत्ति मानी जाती, दो नहीं है तो भी लोक व्यवहार के लिए एक मानना है, लोक में समाधान देना पड़ेगा, क्योंकि आपके सामने पहले अंधकार था, तो आपने अंधकार देखा, अंधकार में बैठे, उसके बाद उसको हटाने के लिए आपने प्रयत्न किया, तो प्रयत्न करने के लिए क्या आपने माचिस लाया, लाइट आदि जला दिया, तो इसलिए तो पहले आपके सामने विद्यमान था अंधकार, बाद में उसको हटाने के लिए आपने प्रयत्न किया, दीपक जला दिया, इसको लेकर कहा जाता है मैंने दीपक जला दिया, उससे अंधकार की निवृत्ति हो गई। तो पूर्व क्षण में दीपक जलाना, उत्तर क्षण में अंधकार की निवृत्ति, ये व्यवहार मात्रा है, शास्त्र और युक्ति से आप सिद्ध नहीं कर सकते, किंतु व्यवहार को लेकर समाधान इस प्रकार किया जाता है। वैसे ही वासना की निवृत्ति पहले हो रही है अथवा ज्ञान पहले हो रहे हैं, भगवान वहां स्पष्ट बता रहे ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते। भगवान के वचन के द्वारा ये सिद्ध हो रहे, पहले ज्ञान होता है उसके बाद सारे वासना कर्म नष्ट होते हैं, किंतु दूसरे तरफ से श्रुति बोल रही है जब तक मनुष्य के अंदर जो वासना पड़ी है तब तक ज्ञान नहीं होगा, यही उलझन में जा रहे श्रुति और भगवान, ऐसी बात नहीं है। शास्त्र यदि है उलझन में डाले उसमें शास्त्रत्व ही कहां से रहेगा। भगवान का वचन भी ठीक है, शास्त्र का वचन भी, अर्थात श्रुति का वचन, दोनों भी समन्वय है। तो कहने का तात्पर्य है पहले साधना के द्वारा आपने वासना को शिथिल कर दिया, नष्ट नहीं कर दिया। शिथिल होना अलग है, नष्ट होना अलग है। शिथिल होने का नाम है तनुकरण कहा जाता है, क्योंकि ज्ञान जिसमें टिकने के लिए पहले आपको पात्रता बनाना पड़ेगा, तो पात्रता तभी बनती है, ये जो पात्र में पड़ा हुआ जो दोष है उसको आपको हटाना पड़ेगा। वैसे ही साधना के द्वारा वासना को शिथिल करने के बाद आपके अंतकरण में एक शुभ्रता है, निर्मलता है, पवित्रता है, एकाग्रता आ जाती, तभी उस अंतकरण में ज्ञान की प्राकट्य अर्थात ज्ञान का अनुभव, प्राकट्य नहीं हो सकता है, संभव नहीं है, ज्ञान तो पहले से ही पड़ा है, उस अंतकरण में अनुभव होने लगता है, जैसा जैसा अनुभव होने लगता है वैसे ही अवशेष जो वासना है कुछ वो नष्ट हो जाती, इसलिए पहले ज्ञान प्राप्ति के लिए कुछ अपेक्षाकृत वासना को आप निवारण करना पड़ेगा, और उसके बाद ज्ञान के बाद अवशिष्ट वासना भी नष्ट हो जाते, इस प्रकार समाधान किया। अतः प्रजापति जो है उनके मन में भी कामना रह सकती है, क्योंकि वो भी एक जीव है, सबसे मूल जीव माना है। उस प्रजापति ने बैठे बैठे विचार किया, कामना किया, क्या किया कामना उन्होंने, जायमेषा, बस ऐसी कामना किया उन्होंने, मुझे पत्नी मिले, पत्नी प्राप्त हो जाए। क्यों पत्नी मिले, उन्होंने कहा उसके द्वारा प्रजायेयः, अर्थात मैं संतान उत्पन्न करूं और ये सृष्टि को मैं विस्तार करूं, किस प्रकार उन्होंने विचार किया। और उसके बाद वित्तम में शार, मुझे धन मिले, धन प्राप्त हो, ये भी कामना किया प्रजापति ने। धन काय के लिए, भोग के लिए नहीं, उन्होंने बता दिया कर्म कुर्वेया, उसके द्वारा मैं सत्कर्म करो। इसलिए जो धन है, प्रजापति ने भी पहले कामना की थी धन की, इसलिए धन होना कोई अनर्थक बात ऐसी बात नहीं, किंतु अधिक से अधिक उसको अनर्थक ही माना जाता है। लोक में भी देखिए, जिसके पास धन है वो राजा माना जाता है, उसकी ही पूजा मानी जाती है लौकिक दृष्टि से। दो दृष्टि है, मैंने पहले कहा दिया, विचारक की दृष्टि हो, शास्त्रीय दृष्टि हो, वहाँ नहीं। लौकिक दृष्टि से यदि आप सोचते हो, धनवान को पहले पूजा मानी जाती है, उसको ही राजा माना जाता है। शास्त्र में तो ऐसा कहा दिया है, धनवृद्धा वयोवृद्धा ज्ञानवृद्धा तथैव च। तो धन वृद्ध है, वयोवृद्ध है और ज्ञान वृद्ध, ते सर्वे किं करः शिष्य किं करः। सबसे पहले है धन वृद्ध। धन वृद्ध मतलब धन को लेकर ले, बूढ़ा हो गया ऐसा नहीं लेना, क्योंकि धन कमाते कमाते बूढ़ा हो गया वो धन वृद्ध है, ऐसा नहीं लेना। जिसके पास अगाध पर्याप्त धन है उसी को बोलते धन वृद्ध, अर्थात धनवान व्यक्ति को कहते हैं धन व्रत। और वयोव्रत, वयोव्रत मतलब है जिसका शरीर दूसरे अंश में प्रवेश हुआ, पहले तीन अंश को पार कर दिया, क्योंकि हमारे शरीर के छह अंश माने हैं, तीन तो पहले है, बढ़ते हुए उगते हुए सूरज है, जायते अस्ति वर्धते, और उसके बाद नीचे ढलान के ओर आ रहा है, ये स्वभाव है प्रकृति का। जो चढ़ता है उसको उतारना ही पड़ेगा, जो उतारता है कभी ना कभी वो चढ़ेगा, ये काल चक्र है, वो चलते रहता है। और चढ़ाए और उतर उसमें ही नहीं है, जो विद्या के द्वारा प्राप्त जो तत्व है उसमें कोई चढ़ोतरी और बढ़ोतरी नहीं है। इसलिए जो वयोवृद्ध है, तीसरा एक माना है ज्ञान वृद्ध, बोध वृद्ध माना है। तो लोक लौकिक दृष्टि से लोक में जिसको जिसके पास धन है उसको ही गुणवान माना जाता है, उसको भी विद्वान माना जाता है। देखिए लौकिक दृष्टि से यदि कोई विद्वान आ जावे, धनवान आ जावे, धनवान को सत्कार देंगे पहले, क्योंकि इससे हमारा काम हो जाएगा, विद्वान से क्या होगा। तो इसलिए किसी विद्वान ने कहा दिया है, यशास्ति वित्तम स नरः कुलीनः स पंडितः स सुतमान गुणज्ञः सैव वक्ता सजदर्शनीया सर्वे गुणा कांचन मात्रयन्ति। सारे जो गुण है, कांचन मतलब धन में आश्रित है। यस्यास्ति वित्तम, जिसके पास पर्याप्त वित्त है, धन है, स नरः कुलीन, उसको कुलीन माना है, चाहे तो वो कुछ भी करो किंतु धन के बल से वो कुलीन हो जाएगा। उपनिषद में भी आया है बृहदारण्यक में, देखिए प्रथम अध्याय में, जैसा प्राण को स्वर रूप गुण से उपासना बता दिया है। प्राण का मतलब है समष्टि प्राण है, स्वर गुण विशिष्ट प्राण की उपासना करना। यदि कोई स्वर चाहता है, माधुर्यता चाहता है, वो तो प्राण की उपासना करनी चाहिए, किंतु स्वर गुण विशिष्ट प्राण है, स्वमिति उपासिता। क्यों स्वर्ग के द्वारा ही लोक में सारे व्यक्ति उनसे आकर्षित हो जाते। वेद में देखिए यज्ञ में भी यज्ञ करते समय आप प्रत्येक को वर्ण करते हैं ब्राह्मणों को, जिन ब्राह्मण के कंठ में जो माधुर्यता है और स्वर है उसको ही वर्ण करना चाहिए, क्योंकि वेद पाठ करते समय आवाज बुलंद होना चाहिए। जैसा वहां दृष्टांत दिया, जो वेद पाठ करते समय में जिसका जो कंठ है माधुर्य है बुलंद है उसको देखने के लिए बहुत लोग आते हैं, जैसा धनवान को देखने के लिए लोग आते हैं, वहां दृष्टांत दिया। इसलिए शास्त्र में ठीक ही कहा गया, यश आस्ति वित्तम, जिसके पास धन है इसलिए धन कमाओ। धन कमाने में शास्त्र निषेध नहीं करता है, किंतु दूसरे के पेट में लात मार के नहीं। आजकल जो कमाते हैं ऐसा नहीं। यश आस्ति वित्तम स नरः कुलीनः स पंडितः, तो पंडित ही माना जाता है, क्योंकि पंडित का कोई महत्ता नहीं। जैसा पहले शास्त्रार्थ होते थे, नियम था शादी विवाह आदि में भी पहले शास्त्रार्थ होता, एक जगह वहां शास्त्रार्थ में रखा एक बहुत बड़े पंडित थे और दूसरा एक धनवान था, तो उस पंडित से कौन शास्त्रार्थ करेंगे। सभी लोगों ने विचार किया, इतना बड़ा पंडित है उसे कौन शास्त्रार्थ करेंगे। तो सेठ ने कहा मैं शास्त्रार्थ करूंगा। इनके साथ पहले बहुत लोग गए थे सेठ थे, और जाके शास्त्रार्थ में नियम होता है, एक प्रश्न करता है दूसरा उत्तर देता है। प्रश्न करने वाला कमजोरी माना जाता है, उत्तर देने वाला थोड़ा मजबूत माना जाता है। पंडित जी ने कहा शेठ जी तुम पहले प्रश्न करो। शेठ ने जाके उसके कान में धीरे से बोल दिया, अरे मूर्ख, खाने के लिए तेरे पास कुछ नहीं, शास्त्रार्थ करने आया, यहाँ क्यों है, चल जाओ, कान में बता दे। और जोर से बोल दिया, मैंने प्रश्न तो किया पंडित जी के पास, अभी पंडित जी उत्तर देंगे। पंडित जी क्या उत्तर देंगे, कान में मैंने प्रश्न तो किया धीरे से, अभी पंडित का काम है उत्तर देने का, क्योंकि एक नियम होता है शास्त्रार्थ में भी। शास्त्रार्थ में भी ज्यादा समय तक आप रुक नहीं सकते, तुरंत उत्तर देना चाहिए, अन्यथा मध्यस्थ कहेंगे ये हर गया करके। अभी पंडित जी सोचते रहेंगे इसको क्या उत्तर देंगे, तो उतने में जो शेठ के साथ गए थे सब लोग चिल्लाने लग गए, शेठ जी जीत गए, शेठ जी जीत गए। वो जीत के आगे कहने का तात्पर्य है, जिसके पास धन है जिसकी लाठी उनकी भैंस, पिछले लोक में उसको कहा दिया है सकुलीना सपंडिता ससुतवान, और उसको श्रोत्रिय कहेंगे। कोई धनवान आ रहे कोई, अरे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष, क्योंकि बहुत पदवी में बैठा है इसलिए श्रोत्रिय हो जाता है, गुणज्ञ भी होता है, भले गुण ना हो धन उसमें गुण लाता है, इसलिए बोल रहे हैं वहां सएव वक्ता, और उसी को ही वक्ता माना जाता है, भले ना बोले किंतु धल के बन से वही वक्ता है। सच दर्शनीय, वही दर्शनीय है, क्यों सर्वे गुणा कांचन मात्रयन्ति, सारे जो गुण है, कांचन का मतलब है धन में आश्रित रहता, किंतु धन भी दो प्रकार मैंने अभी बता दिया, एक मानुष वित्त है एक दैवी वित्त है। ये मानुष वित्त है उसकी एक सीमा होती है, अत्यधिक धन है अनर्थ का कारण ही होता है, इससे कल्याण होना बहुत कम होता है और अनर्थ ज्यादा हो जाता है। और मानुष्य वित्त में भय भी रहता है, अत्यधिक भय रहता है, इसलिए शास्त्र में बता दिया है राजो भयम चोर भयम प्रमादाद भयम ततः ज्ञाति भयम च वस्तुतः धना भयग्रस्तम अनर्थमूलम यतः सतम नैव सुखम कल्प्यते। ये जो मानुष वित्त है उसमें सुख नहीं है, यहाँ जो सुख बता रहे वो दैवी वित्त को लेकर। मानुष वित्त है उसमें राजा भयम, अभी तो राजा नहीं, अभी इनकम टैक्स भयम, उनका भय रहता है। चोर भयम, जाहिर आपके पास धन है, चोरों का भय रहता है। केवल चोर मात्र नहीं, प्रमाद भयम, यदि आपने रख दिया धन दूसरे जगह में, भूल गए, कोई दूसरा उठा के ले जाएंगे, प्रमाद हो जाएगा। कभी कभी मनुष्य प्रमाद, इतना बड़ा प्रमाद करते हैं, उस वस्तु को ही भूल जाते हैं जिस लक्ष्य को। काशी में एक संत थे, पढ़ते थे, दूसरे एक बड़े संत आ गए, उन्होंने कहा चलो यहाँ सब पढ़ रहे आज हम रसगुल्ला खिलाएंगे, और उस संत को बुला के कहा जाओ रसगुल्ला लेके आओ, और पैसा दे दिया। वो संत गए बाथरूम में, गए उसके बाद गए बाजार में, बाजार में घूमते रहे, और आधा घंटे के 45 मिनट के बाद आ गए वापस। ये सब बैठे थे महात्मा, कुछ लेके आ रहे रसगुल्ला का, आके पूछ रहे मुझे क्यों भेजा है ये प्रमाद नहीं तो और क्या। उतने में वो संत बिगड़ गए, अरे मूर्ख, तुझे पैसा भी दिया था रसगुल्ला लाने के लिए, पूरा बाजार घूम के आ गए और मुझे क्यों भेजा है। इसी का नाम है प्रमाद है अन्य मनस्क, वो अन्य मनस्क होता है। इसलिए जो प्रमाद और अन्य मनस्क है वो नहीं होना चाहिए, साधक के लिए इसमें बहुत सतर्क रहना चाहिए। तो इसलिए बोले प्रमाद भयम, प्रमाद का भी भय हो जाता है, तथा ज्ञाति भयम, अपने परिवार का ही भय रहता है। भगवान भाष्यकार जी ने पुत्राद विधन भीति भाजा, पुत्र से भी भय होता है, क्योंकि आजकल की स्थिति ऐसी है, पिता ने यदि नहीं दिया बस पिताजी को दबा के लेके भाग गए, ऐसा भी आ रहे समझ। इसलिए भय का कारण है धनम भय क्रष्टम, सर्वत्र भय ही भय पड़ा है, और अनर्थ मूलम, इसे अनर्थ के ओर जाता, यदि संग अच्छा नहीं मिला, मार्गदर्शन अच्छा नहीं मिला, वो धन है अवश्य अनर्थ के ओर जाए। यदि कोई अच्छा मार्गदर्शन मिला, संग मिल गया, उसी धन के द्वारा ही वो अपना कल्याण भी कर सकता है, ऐसा नहीं, किंतु अधिक से अधिक है वो अनर्थ का मूल है। देखा जाता है सारा देश क्या कर रहे हैं, सब लोग जानते हैं, अनर्थ में ही जा रहे हैं। यतः सताम नैव सुखम, जिस कारण से जो विचारक है, साधक है, वो धन में कभी सुख नहीं देखते, क्योंकि चारों तरफ से अधिक दुख देखता है। इसलिए धन दुख का कारण माना जाता है। और दूसरा है धन के द्वारा अभिमान भी बढ़ जाता है, कोई कुछ हो सकते हैं अलग बात है, जिनके अंदर शास्त्रीय संस्कार है, अथवा शास्त्र में कहा दिया है शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग वृष्टोपि जायत, जैसा कोई साधक है पवित्र है, बीच में साधना करते हुए योग भ्रष्ट हो गया, तभी धनवानों के घर में होता है, किंतु सभी धनवान नहीं है। शुचीनाम श्रीमताम गेहे, शुचि का मतलब है पवित्र है, निर्मल आत्मा है, और धर्म मार्ग में प्रवृत्त हुए ऐसे घर में जन्म होते, किंतु ये कम मिलते हैं। किंतु अधिक से अधिक अभिमान का ही कारण माना जाता है। धने न मद वृद्धि और शाद मदे न स्मृति नाशनम, स्मृतिनाशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्य, भगवान भाष्यकार जी बता रहे हैं। धने ना मद वृद्धि, धन के द्वारा साधक के अंदर यदि धन आ गया वो साधना छूट जाएंगे, क्योंकि उसकी बुद्धि वहाँ घूम जाएगी और धीरे धीरे मद आ जाएगा, उसके अंदर एक अभिमान आ जाएगा। और मदेना स्मृति नाशनम, जैसा जैसा मद बढ़ जाता है अभिमान आपका स्मृति को आच्छादित करता है, विचार करने का सामर्थ्य को कुंठित कर देता है, तो स्मृति नाश हो जाता है। स्मृति नाशात बुद्धि नाशे, स्मृति नाश होने के बाद बुद्धि का नाश होता है। बुद्धि नाशात प्रणश्यते, मनुष्य के पास एक बुद्धि मात्र है, बुद्धि यदि नष्ट हो गए उसके बाद वो मनुष्य काय के लिए, उससे अपेक्षा पशु बेहतर है, क्योंकि पशु को तो मालिक खिला तो देता है, उसे काम भी लेता है। इसलिए धन है अभिमान का कारण भी बनता है। किंतु एक दूसरा एक धन है वो है दैवी वित्त है, विद्या को यहाँ संकेत कर रहे, वो जो विद्या है वो धन है सदा तृप्त करने वाली, ये मनुष्य को तृप्त कर सकते। लौकिक धन है मानुष वित्त है वो तृप्त नहीं कर सकता है। नचिकेता ने देखे वहाँ यमराज को स्पष्ट बता दिया, नचिकेता ने वहाँ तीसरा प्रश्न का उत्तर मांगा था, एयम प्रेत्ये विचिकित्सा अस्ति ते के नास्ति करके, हे यमराज आप मुझे वर देना ही चाहते हो, मेरा तीसरा प्रश्न ये है, मरने के बाद ये जीवात्मा है उनके विषय में नाना प्रकार संशय है, उसका उत्तर मुझे दीजिए। यमराज ने कहा इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे सकता, क्योंकि आप जैसा जो व्यक्ति है इसको ग्रहण नहीं कर सकते, इसलिए तुम धन है संपत्ति है वैभव है स्वर्ग का राज्य है जो कुछ मांगना चाहते हो वो ग्रहण करो, और आयु भी चाहे तो जब तक मैं रहूंगा तुझे तक कोई मृत्यु स्पर्श नहीं कर सकते, तेरे पुत्र है पौत्र भी दीर्घायु हो जाएंगे, सब कुछ देंगे, किंतु इस विद्या को मत पूछो। नचिकेत ने तभी उत्तर दिया था, स्पष्ट शब्दों से कहा दिया, न वित्ते न तर्पणेयो मनुष्यः, हे यमराज संसार में अभी तक वित्त से कोई तृप्त हुआ ऐसा नहीं देखा गया है, हाँ अपेक्षाकृत कुछ समय के लिए भले हो किंतु तृप्त अभी तक नहीं हुआ। यदि तृप्त होता तो इतने बड़े बड़े राजर्षि लोग सारा राजपाट छोड़ करके उस तत्व को खोज में क्यों गए। मानधाता है और भी बड़े बड़े राजा लोग, इसका मतलब वित्तेना तर्पणीय, कभी भी तृप्त नहीं होता। बृहदारण्यक उपनिषद में भी देखे मैत्रेय ने ही प्रश्न किया था, याज्ञवल्क्य के दो पत्नियां थी मैत्रेय और कात्यायनी, तो उन्होंने मैत्रेय को बुला के कहा, अरे मैत्रेय मैं इस आश्रम से ऊपर उठना चाहता, क्योंकि एक नियम है शास्त्र में विधान किया है, इसलिए चार वर्ण आश्रम, पहले ब्रह्मचर्य है उसके बाद गृहस्थ है उसके बाद वानप्रस्थ 75 के बाद संन्यास आश्रम, ये नियम है, किंतु आगे का दो आश्रम प्रायः लुप्त ही हो जाता है, यह हर एक व्यक्ति के लिए विधान है गृहस्थ के, इसलिए याज्ञवल्क्य ने बता दिया मैत्रेय मैं ऊपर उठना चाहता और मेरा पास जो धन है इधर धन तो मुझे छोड़ के ही जाना है, तो उससे पहले आवाम आप दोनों को मैं विभाजन करके देना चाहता। तो मैत्रेय ने कहा भगवान क्या ये धन के द्वारा मैं अमर हो सकती हूँ। उस समय में याज्ञवल्क्य ने स्पष्ट बता दिया अमृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन, हे मैत्रेयी, ये धन के द्वारा तुम अमर नहीं हो सकती। तो कहने का तात्पर्य यदि अमर होना हो और यदि तृप्त होना हो, ये विद्या रूप धन को ग्रहण करना पड़ेगा। दैवी वित्त है उसको आश्रय करना पड़ेगा। उस दैवी वित्त है, विद्या रूप धन है, जब तक नहीं प्राप्त होगा तब तक शांति नहीं मिलेगा। किंतु ये कैसा धन है? गुप्त धन है। शास्त्र में बता दिया है, छुपा हुआ गुप्त धन है। बाह्य धन है वो तो चोर आदि लुटेरा आदि लूट सकते हैं। अब कितना भी छुपा के रख दीजिए, कभी ना कभी अन्य दूसरे आप हड़प लेंगे। विद्या रूप जो धन है उसको कोई हड़प नहीं सकते। आप जितना देते जाएंगे उतना ही बढ़ते भी जाएगा, और जैसा जैसा उस धन को अपनाएंगे वैसा वैसा आपको शांति मिलेगी। जो मानुष्य वित्त है उसको जैसा जैसा अपनाएंगे वो आपको अनर्थ के ओर ले जाता है, किंतु विद्या रूप धन है पारमार्थिक के ओर ले जाता है, इसलिए उसको प्रच्छन्न गुप्त धन बता दिया। और क्या है विद्या? कोई ऐसा नहीं, विद्या भोग करे यशा सुख करे। ये जो विद्या है भोग देने वाली भी है, यश भी देने वाली है और सुख भी देने वाली। अब यहां भोग शब्द प्रयोग कर रहे, विद्या भोग दे रहे, यश भी दे रहे, सुख भी दे रहे। यहां भोग का मतलब वो भोग नहीं लेना, सुख दुख का अन्यतर साक्षात्कार नहीं देना, क्योंकि आगे सुख भी बता रहे। इसलिए यहाँ भोग का मतलब लौकिक भोग बोलते हैं, भोग्य पदार्थ। यदि आपके पास विद्या है लौकिक विद्या, तो भोग्य पदार्थ का ढेर लगेगा आपके पास। जितने भी जो बड़े बड़े जिनके पास है विद्या के कारण है, ये भोग भी देता है। केवल भोग मात्र नहीं, यश भी देता है। देखिए यश का भी एक तात्पर्य नहीं, लौकिक यश अलग है। संसार में भी यश प्राप्त करते हैं लोग, कोई बड़े कार्य किया उसका यश फैला दिया, बोल्ड लगा दिया। और एक जो यश होता है दैविक यश, जो साधक है उपासक है परमात्मा को जो दर्शन करता है उसका भी यश फैल जाता है। वो जो यश है आदि दैविक यश माना जाता है। आदि भौतिक यश है वो प्रलय आदि आ गए, कुछ समय के बाद समाप्त हो जाएगा। जैसा किसी ने अच्छा काम किया उसके परिवारों ने बोर्ड लगा दिया, दूसरा कोई आ गया नेता उस बोर्ड को हटा दिया, वो यश समाप्त हो गया। किंतु आदि दैविक यश है वो प्रलय पर्यंत स्थायी रहता है। जैसा कोई साधक देखे बड़े बड़े, उनका यश ही हम गुणगान कर रहे हैं। शंकराचार्य हो, तुलसीदास हो, मीरा हो, उनका यश ही गुणगान कर रहे हैं। ये अधिदैविक यश है, किंतु ये भी एक सीमा तक माना जाता है। और वास्तव में जो यश है ये आध्यात्मिक यश माना जाता है, क्योंकि बृहदारण्यक उपनिषद में स्पष्ट बता दिया है, वहां कीर्तिम श्लोकम शुणोति करके वहाँ भाष्यकार जी ने व्याख्या किया। प्रथमाध्याय में वह आया है एवं कीर्तिम श्लोकम विंदते। कीर्ति का मतलब यश है, यश का मतलब है एकत्व ज्ञान। जीव और ब्रह्म का एकत्व ज्ञान है वही यश माना है, उसे कोई कीर्ति माना है। क्यों यश है? वो यश कभी भी मिटने वाला नहीं, अमित है एकत्व होना। और श्लोक का मतलब है वहां मुक्ति का अर्थ किया था। जब तक आप यश को नहीं प्राप्ति करेंगे, जब तक आप कीर्ति को नहीं प्राप्त करेंगे, कीर्ति का मतलब है एकत्व ज्ञान। जब तक एकत्व ज्ञान नहीं होगा, किससे एकत्व, दृश्य के साथ नहीं है, दृश्य के साथ जन्म जन्मांतर से होते आ रहे, ये दृश्य को प्रकाशित करने वाला, दृश्य का जो उत्पादक है, दृश्य को सत्ता देने वाला दृष्टा है, उसके साथ एकत्व होना ही कीर्ति माना है। और उसके साथ एकत्व जब तक नहीं होगा, श्लोक भी नहीं बनेंगे। श्लोक का मतलब है मुक्ति माना है। तो एकत्व ज्ञान ही मोक्ष का कारण माना है। ये एकत्व ज्ञान देने वाले भी कौन है, विद्या दे रहे, विद्या के बिना संभव नहीं है। इसलिए विद्या क्या है, यश करी है और सुख को भी देने वाली, सुख भी वहाँ आपको देखना पड़ेगा। यदि आपके पास भौतिक विद्या है, भौतिक सुख देगा, जितना भी बाह्य पदार्थ है भौतिक विद्या के द्वारा, उसमें भी एक ठगाने की विद्या भी माना है, ठगो विद्या, छल विद्या, तो भौतिक सुख मिलेगा भौतिक विद्या के द्वारा। और शास्त्रीय बताया था पहले, तो अलौकिक विद्या है, उसमें भी दो विद्या बताया था पहले दिन ही, एक अपर विद्या है, एक परा विद्या है। अपर विद्या के द्वारा भी आपको सुख मिल रहा है, अपर विद्या के द्वारा यदि आप कर्म में प्रवृत्त हो रहे, स्वर्ग आदि सुख मिलेगा। दक्षिणायन मार्ग के द्वारा जाते हुए स्वर्ग में जाके एक विलक्षण भोगादि सुख मिलेगा। और इन्हें अपर विद्या का अर्थ, यदि आप उपासना लेते हो, तो उपासना करने के बाद ब्रह्मलोक में जाके वहाँ ब्राह्मी सुख का अनुभव करेंगे। किंतु ये भी जो सुख जितना भी है, भौतिक सुख हो, भौतिक विद्या के द्वारा प्राप्त होने वाला, वो अत्यंत क्षुद्र माना है, क्षुल्लक माना है। क्षुद्र और क्षुल्लक अत्यंत तुच्छ है, क्षुल्लक का मतलब अत्यंत तुच्छ माना है। उसके अपेक्षा अपर विद्या के द्वारा प्राप्त होने वाला जो सुख है, वो स्वर्गादि सुख है, वो स्थायी माना है। क्योंकि शास्त्र में भी कहा दिया है, स्वर्ग में गया हुआ जो उसको बता रहे, उन्होंने सोम को पान किया, अमृतत्व को प्राप्त किया। स्वर्ग को अमृतत्व बता दिया है, स्वर्ग को अमर बता दिया है। ये मनुष्य लोक को लेकर अपेक्षाकृत, ये वैशेषिक सुख के अपेक्षा स्वर्ग में मिलने वाला सुख है अधिक माना जाता है। और अपर विद्या में यदि कोई उपासक जो उपासना करके ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है, वहाँ का जो सुख है और भी विलक्षण है। यहाँ तारतम्यता माना है, वैशेषिक सुख के अपेक्षा अपर विद्या में प्राप्त हुआ स्वर्ग का सुख अधिक है। स्वर्ग के अपेक्षा भी ब्रह्मलोक में मिलने वाला जो सुख है वो श्रेष्ठ है। कुछ भी हो, ये अंततः जाके स्थायी नहीं। किंतु जो स्थायी सुख है, ये तो पराविद्य के द्वारा प्राप्त हो सकता है। पर का मतलब है परब्रह्म, आत्मा है। जिस विद्या के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, जिस विद्या के द्वारा ब्रह्म तत्व की प्राप्ति हो सकती है, वो पराविद्य माना है। उस पराविद्य के द्वारा प्राप्त होने वाला सुख भी आत्यंतिक सुख माना है। उस सुख में एक विशेषण लगा, आत्यंतिक सुख। ये आत्यंतिक का मतलब क्या है, जिसका कभी अंत नहीं हो सकता है, जिसके कभी समाप्ति नहीं हो सकती है, जिसमें कोई खर्चा नहीं हो सकता है, उसमें कोई ऊब नहीं सकता। लेकिन विशेष सुख में आप ऊब सकते हैं कभी, विशेष सुख भोग करते करते कभी कभी अस्वस्थ हो गया, ऊब जाएंगे। स्वर्ग का सुख में भी भोग करते हुए ऊब जाएंगे, ब्रह्मलोक में भी ऊब सकते हैं, किंतु आत्मा सुख में कोई ऊब नहीं सकते, इसलिए उसी का नाम है आत्यंतिक सुख। उस आत्यंतिक सुख देने वाली भी विद्या है, इसलिए यहां कहा दिया विद्या भोग करी यश सुख करी। ये भोग भी आपको देती है, आपको यश भी देती है, आपको सुख भी देती है। यहां जो नारद जी बता रहे जो विद्या है, ये भोग देने वाली विद्या नहीं, यदि भोग मानते भी है ये भोग नहीं, आत्मरूप भोग। या संशय हो सकता है आत्मा का कैसा भोग करे, भोग होता तो विषयों का, आत्मा का कैसा भोग होगा। आत्मा का भोग का मतलब है आत्माकार होना। उपनिषद में बता दिया है छांदोग्य आदि में आत्मरति आत्मक्रीड़ा, आत्मा में रति कर रहे आत्मा में कैसा रमण होगा, आत्मा में क्रीड़ा कर रहे कैसा होगा। क्रीड़ा तो दो वस्तुओं में होता है, दो व्यक्ति में, रति भी में भी दो में होता है। तो इसलिए आत्मा रति का मतलब है आत्मा में भी घूर्णित होना, आत्मा में ही जिसकी वृत्ति है, आत्मा में ही मन है, वैसे ही आत्मा भोग का मतलब है आत्मा ही सुख का साधन है, आत्मा से बढ़कर अन्य कोई सुख नहीं है, इसी का नाम है आत्मा भोग। ये जो आत्मरूप भोग है विद्या ही देती है, इसलिए विद्या को कहा दिया विद्या भोग करे यशा सुख करे। इसलिए विद्या साधन है, इसको अपना करके अविद्या को नष्ट करेंगे तो तभी आत्मा भोग और यश दे सकता है। ये संकेत कर रहे नारद जी विद्या शब्द के द्वारा। आगे का विचार हम लोग कल करें। विदिताखिल शास्त्र शोधा जल दे महितोपनिष कथितार्थ निधे हृदये कलये विमलं शरणं भव शंकर शिखमे शरणं करुणा वरुणा लय पालय मां भव सागर दुःखरिदो नरिदं रजया किल निधे भव शंकर शेख शरण भवता जनता भविता निज बोध विचारणाचारु मदे कलेश्वर जे भव शंकर हमें शरण भव भव निधि में तरा हम जायत चेदि सुगीता मम वारय कृते कृते बहुदा भवतो भविता पददर्शनला अदिदेनमिमं परिपालय मां भव शंकरादे कमे शरणं जगति भवितुं त्रेतायो विचरं ते महा वहता चलता हे मांजुरी वात्र विभाषि पुर भव शंकरादेशिकमे शरणं गुरु पुंग वपुंग वके तनाते विदितानामया विशदे ककला